ขาตกงานแล้วเขารู้สึกเขาเป็นคนที่ไม่มีค่าเลยบางทีเขาซื้อเขากล่องบางกล่องอย่างเงี้ยค่ะถามกลับไปเห็นเขากล่องเหลืออยู่ครึ่งกล่องทำไมพี่แอดไม่กินข้าวเขาบอกอีกครึ่งนึงไว้กินตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกสงสารเขามากเขาออกมาใช้ชีวิตกับเราไม่ทำให้เขาลำบากปะวะ ไม่เคยเช็ดตัวตอนแม่ไม่สบายไม่เคยพาแม่ไปหาหมอไม่เคยกอดหอมแม่แต่ผมไปทำให้ผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ได้รักเราจริงๆเลย หมายความรู้สึกคือมันเป็นเรื่องขัดแย้งกันระหว่างแผนกเราเริ่มไม่ค่อยพูดกับใครอะค่ะกลายเป็นว่าคนรอบข้างเราที่อยู่รอบตัวเราเราไม่สามารถคุยกับใครได้อะไรเงี้ยตอนที่เห็นไลน์เด้งมาเราเห็นแบบเพื่อนถามใหม่โอเคไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นอะใจสั่นมากเลยความรู้สึกแบบเฮ้ยเราแย่ขนาดคนอยู่ไกลแบบข้ามทวีปเขายังรู้เลยเหรอว่าเราไม่โอเค จริงๆภาพที่เห็นคือรถมูลนิธิอยู่หน้าบ้านน้องเขาแล้วครับน้องเขาไม่มีลมหายใจแล้วแค่2ชั่วโมงจากที่เราบอกรักกันอยู่เราไม่ได้ทะเลาะกันแต่น้องเขาไม่อยู่กับผมแล้ว ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมายเหมือนคล้ายเธอปวดร้าวที่ข้างในแต่ฉันรับรู้ถึงความกดดันที่เธอกลั้นน้ำตาเอาไว้ดูเหมือนเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอจำได้ไหมวันแรกที่เธอเกิดมาเธอร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไปในโลกใบนี้ใช่ไหมอยากจะร้องเลยร้องไห้ร้องออกมาจมเสียน้ำตาเพื่อเป็นการระบายเลิกไปนี้วอกวนทุกทุกคนก็เคยร้องไห้ให้ยัดน้ำตาสื่อความหมายให้เธออีกทีว่าถ้าคนนี้ยังสู้ไหวเธอบอกฉันว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกไอ้ความช้ำชอบที่เธอต้องเจอแต่เธอรู้บ้างไหมไม่ว่าใครใครก็ต้องเคยน้ำตาล้นเธอแม้จะดูว่าเขาเลิศเลอแค่ไหนก็ตามได้ไหมวันแรกที่เธอเกิดมาเธอร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไปในโลกใบนี้ใช่ไหมอยากจะร้องเลยร้องไห้ร้องออกมาจมเสียน้ำตาเพื่อเป็นการระบายเลิกไปนี้วอกวนทุกคนก็เคยร้องไห้ให้ยัดน้ำตาสื่อความหมายให้เธออีกทีว่าถ้าคนนี้ยังสู้ ได้ปรับความเข้าใจได้แบบปลดปล่อยทุกอย่างก็รู้สึกดีขึ้น แล้วน้ำตาวันนั้นเป็นแรงผลักดันให้ผมกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ อย่างน้อยเราควรจะต้องอยู่เข้มแข็งเพื่อคนอื่นเพื่อคนข้างหลังต่อไป แค่อยากบอกให้พี่ป้ารู้ว่าใหม่ชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็เพลงนี้ช่วยชีวิตใหม่เลย อยากจะร้องร้องออกมาเธอจมเสียน้ำตาเพื่อเป็นการระบาย